Поговоривши с вучнями и крыху разогнавши их страх, Лобанович принес журнал и почал робить запись. Дети смелей подыходили до своего наставника, давали отказы на его пытанні, при гэтым часто выявлялася простеча и непосреднасць дитячей істоты, якая вельмі развесельвала наставника и всю школу, выкликаючи целые выбухи смеху. «Скажи ж ты, голубок», — звернувся Лобанович до одного хлопчика, який подышел записываться. «Як ты завесся?» Хлопчик молчал и позирал на наставника своими ясными вочками. Видовочно, в гэтым запытанні ему почулося что-то подозронное. «Ці нема тут якое хитрости, каб не подошукаться часами?» Запытанне з яго погляду было зусім нецікавае і непатрэбнае. Хто ж не ведае, як ён завецца? Але настаўнік не адступаўся і зноў запытаў, як яго зваць. «Бо ты не ведаеш», — у сваю чаргу спытаў хлопчык. «Не, не ведаю. Бо каб ведаў, то не пытаўся б. Ну як жа? Іван, ды і ўсё», — прамовіў хлопчык з адценнем лёгкай усерджанасці. «А цябе як зваць?» – спытаў настаўнік другого хлопчыка. «Ларьён», – адказаў той. «А як завецца твой бацька?» «Кандрат». «А як твоё прозвішча?» Хлопчык закрыў рукамі твар і пачаў смеяцца. «Чаго ж ты, Ларьён, смеешся?» «Не знаю, што казаты». А адзін палішучок, які ўвесь час сядзеў моўчкі, запытаў настаўніка: «Чаму ты ўсё пытаеш, як мы завёмся?» Малады настаўнік стараўся, наколькі мог, бліжэй падысці да дзіцячай душы, заслужыць давер'е вучняў. Іх часта грубаватыя выхадкі ці звароты непасрэдна да яго ён прапускаў між вушэй, ведаючы той грубы асяродак, з якога яны выйшлі, і маючы на ўвазе, што з часам усё гэта згладзіцца непрыметна само сабою, пад уплывам школьнага парадку і ладу, які будзе залежаць галоўным чынам ад яго самога. Все іх памылкі ў гэтым сэнсе ён стараўся выправіць і адзначыць так, каб не пакрыўдзіць і не ўразіць чулае дзіцячае сэрца. Першыя крокі былі зроблены, дзеці разварушыліся, павесялелі і выйшлі з таго стану замкнёнасці, у якім яны яшчэ так нядаўна былі. Лобанович, крыху пагутарыўшы, пусціў іх на пераменку, а гэтым часам пад'ехаў і отец Кирил. Зайшлі ў пакоік настаўніка, пагутарылі пра сёе толе, пакуль пазбіраліся дзеці. Отец Кирил зараз жа сабраўся і разам з настаўнікам пайшоў у школу. Там ён, не затрымліваючыся, адправіў кароткі малебен, сказаў невялічкае казанне дзецям, у якім клікаў іх да навукі, да паслушэнства, і, пажадаўшы здароўя і разумення, даў пацалаваць крыж і акрапіў іх святою вадою. Пасля малебна сказаў вучням перадаць сваім таварышам, каб заўтра ўсе прыходзілі ў школу, і пусціў іх дамоў. З вясёлым шумам і крыкам выбеглі дзеці на вуліцу, напаўняючыя звонкімі галасамі, і рассыпаліся па хатах. На сваім уласным вопыце пачулі яны, што школа і настаўнік далёка не такія страшныя, як гэта складалася ў іх галаве. Айцец Кирил адмовіўся застацца выпіць чаю на дарогу, бо дзень кароткі, дарога паганая. На развітанні папрасіў ён Лобановіча выкладаць закон Божы, бо яму далёка ездзіць сюды. «А наконт пенсіі мы пагодзімся, падзелім яе без крыўды». Настаўнік, хоць і з неахвотаю, згадзіўся. «Прыязджайце да нас, будзем вельмі рады», — сказаў айцец Кирил, ужо седзячы на каламажцы. Лобанович застаўся адзін. У пакоіку стала так ціха, што ён мімаволі звярнуў на гэту ўвагу. І была ў гэтай цішы маркота, якую пачуў ён тут першы раз. Яго пацягнула на свежае паветра, на волю. Тут ён прыпомніў, што сын самага блізкага суседа яго, пана Падлоўчага, хоць і мае хадзіць вучыцца, не прыйшоў. І не прыйшоў, напэўна, з тае прычыны, што падлоўчы не лічыў шляхетным пасылаць сына, не пабачыўшыся і не перагаварыўшы з настаўнікам, бо ён тут чалавек новы, незнаёмы. Сам жа падлоўчы не належаў да тутэйшага насельніцтва, патрэба якога абслугоўвала гэта школа. Пасля абеду Лабановіч сабраўся прайсціся. Ён выйшаў на двор, на вуліцы было столькі гразі, што перайсці яе ў настаўніка не хапіла адвагі. Ён павярнуў на поле, дзе стаялі два ветракі, і зараз жа выйшаў на вузкую сцежку, якая вяла на чыгунку. Гэта было адзінае месца, дзе можна было хадзіць, не баючыся гразі. Узышоўшы на чыгунку, настаўнік прыпыніўся, як бы разважаючы, ў які канец накіравацца. Вакол было ціха, далёка беглі ўдоўж дарогі высокія тэлеграфныя слупы з белымі гухачкамі і роўна нацягнутым дротам. Ветру не было, а дрот без перастанку гуў прыемным звонам, ціхім, аднатонным і жаласным, як казка гэтых панурых лясоў і балот палесся. З боку раз'езда чыгунка, пралёгшы спачатку раўнюсенечкаю сценкаю, праз вярсту рабіла залом і гублялася дзесь у лесе. У процілеглым баку дарога ішла роўна на далёкай адлегласці, было нават відаць, як выступаў здалечы дамок трэцяй будкі, адтуль ледь прыметна пасоўвалася чалавечая постаць. Трудна было вызначыць, куды яна ідзе, сюды ці ў другі бок. Гэтая малюсенькая фігурка адна, здавалася, ажыўляла гэты пануры і ціхі краявід, дзе ўсё як бы знікла або прытаілася. «Пайду насустрач», – вырашыў Лабановіч. Фігурка была так далёка, што мела выгляд тоненькага маленькага калочка. Яна ішла сюды, але трудна было адгадаць, хто гэта быў, мужчына ці кабета. Надлегласць між Лабановічам і фігуркаю змяншалася. Мінуўшы яшчэ некалькі слупоў, настаўнік мог пазнаць, што гэта была кабета, і ён перастаў ёю цікавіцца, а пачаў разглядаць лес і балоты побач дарогі, мосцікі, рачулкі і ўсё, што больш-менш кідалася ў вочы. Настаўнік зусім забыўся аб тым, што яго перш так зацікавіла. Звярнуў на гэту ўвагу толькі тады, калі між ім і тым, хто ішоў яму на спатканне, была адлегласць толькі ў два слупы. Цяпер ён заўважыў, што гэта была высокая, стройная дзяўчына, вельмі добра нават з густам адзетая. Дзяўчына здалёк колькі разоў бачліва акідвала поглядам незнаёмага маладога хлопца, а падышоўшы бліжэй, апусціла вочы. Лабановіч таксама не лічыў далікатным разглядаць яе, але як толькі яны параўняліся, дык зірнулі адно на аднаго, і погляды іх спаткаліся. Незнаёмая дзяўчына, як бы спалохаўшыся, зноў борздзенька апусціла свае чорныя, як смоль, вочы. Лабановіч, зблізку убачыўшы яе твар з бліскучымі прадаўгаватымі вачамі, злёгку здрыгануўся. Дзяўчына была незвычайна прыгожая. Прайшоўшы крокі 3-4, Лабановіч азірнуўся, каб яшчэ раз глянуць на яе, тое самае зрабіла і зацікавіўшая яго дзяўчына. Яна, мусіць, не спадзявалася выдаць сябе такім чынам, і з губ яе сама сабою збегла прыемная і павабная ўсмешка, пасля чаго дзяўчына пайшла шпарчэй і ўжо не аглядалася. Лабановіч, як прычараваны, стаяў колькі хвілін і ўсё пазіраў на яе. Яму было прыемна, нейкая радасць разлівалася ў крыві. Ён пайшоў далей, думаючы аб гэтай незнаёмай дзяўчыне. Яе чорныя вочы, белы твар і гэта чароўная ўсмешка так і стаялі перад ім, як намаляваныя. «Хто ж гэта была такая?» – пытаў ён сябе. А, гэта, напэўна, з будкі тая дзяўчына, аб якой казала яму бабка. Відаць, яна ішла ў вёску да крамніка, каб купіць чаго. Трэба было, думаў ён, пазнаёміцца і правесці яе да вёскі. Ён пачынаў наракаць на сябе за сваю нясмеласць, іншы на яго месцы знайшоў бы 20 зачэпак, каб звярнуцца да яе далікатна і проста і такім чынам пазнаёміцца, супраць чаго яна, напэўна, нічога не мела б. Узважыўшы ўсе за і супраць, Лабановіч прыйшоў да пераканання, што ён зрабіў добра, не зачапіўшы дзяўчыны. А вось калі зноў спаткае яе, як сёння адзін на адзін, тады неіменна павітаецца, бо яны ўжо як бы крыху знаёмыя. Дайшоўшы да трэцяй будкі, Лабановіч вярнуўся назад у надзеі, што ён зноў сустрэне дзяўчыну на дарозе. Ён прайшоў адну будку, другую, мінуў ужо і пераезд каля свайго сяла, але дзяўчыны нідзе не спаткаў. Ці не пайшла яна на раз'езд, сабраўшыся куды-небудзь паехаць? А можа, яна зусім не тутэйшая і больш ніколі не з'явіцца тут? Але ў яго душы надоўга застанецца гэты прыгожы вобраз дзявочае красы. Лабановічу стала чаго шкада, як бы ад яго нешта адарвалася і знікла. У лесе і ў палях пачынала цямнець, шэры асенні вечар борзда апускаўся на зямлю, разам з ім і нейкі смутак лажыўся на гэтыя пацямнелыя далі. Вся мясцовасць змяніла выгляд, як бы замкнулася ў сабе самой, аддаўшыся выключна сваім думкам і свайму настрою, а ўсё іншае для яе стала чужым і нецікавым. Лабановіч дайшоў да сцежачкі каля ветракоў і накіраваўся в школу.